Det här är Sex morgon med Antonina, Christian och Evelina. Fear not, my friends. This will be my greatest performance. Sex, sex, sex. Here we go. We came, we saw, we kicked it down. Det här är Sex morgon. Det är fredag morgon, det är sex morgon som gäller nu i en timme framöver. Hurra! Vilket känns nice, såklart. Och Krille is back in town. Jag har varit här hela morgonen. Det är ingenting att hojta över varje gång vi börjar en prata. Och Krille är tillbaka! Du har hållit på så i 2 timmar nu, det räcker. Jag tycker att det är kul att du är tillbaka här i varje fall. Nu lät det som att jag inte är glad över att ni två är glada över att jag är tillbaka. Nej. Det är klart att jag är. Men jag sitter och kollar mejlen här. Mm. Och så tänkte jag att jag är så smart så att jag slår på flygplansläge på telefonen så att det inte ska börja någonting händer. Exakt. Men då fick jag ju inte upp mejlen. Dum som jag var. Ibland har man otur när man tänker. Ja, och ibland tänker jag i alla fall att jag tror att jag är smart. Men så blir det dumt. Och då blir man ju dummare på något sätt. Ja, ni fattar. Ni gör också alltid sånt. Det kan vara så. Jag vet inte. Ja. Men i förra veckan så pratade vi om klitoris och allt som hörde där till. Och något som jag lärde mig, det var att det fanns en klitoriskappa. Det visste inte jag innan. Nej, Krille, vi hade koll på det, för det kollade jag med han efterhand, det visste han. Där ser man, han hängde med på sexualkunskapen, men det gjorde inte jag. Jag visste och visste, jag har talat om den, den finns. Så säger man väl. Ja. Men jag ser mig verkligen framför en liten, men den här lilla glittan, den har en liten rock på sig. Ja, jag ser mig någon som står i en buskur i regn med en kappa på sig. Det är det enda jag ser. Det är konstigt. För så är det ju inte, Antonina. Nej, jag vet det. Nej, så är det. Men förra veckan, i vilket fall som helst, så tävlade vi ut en olja som skulle stimulera, eller du kan förklara bättre, Evelina. Ja, men det är en olja som gör att det blir väldigt, väldigt varmt. Fast skönt ska det vara. Och så pirrar det väldigt, väldigt mycket. Så vissa kallar det för någon slags här, flytande vibrator. För mig som inte hängde med här nu då, vad då, det är ju en olja, hur kan det bli en vibrator? Ja, det pirrar, de kombinerar ju larginin och mentol som tydligen är en bra kombination. Ja. Mentol tycker jag är farliga grejer att hålla på med. Vad det än är det... Något som jag tänker att man borde göra, kommer ni ihåg den här godisen som fanns i påsen när man var lite, som man öppnade och slängde in i munnen och så bara poppade? Det hade ju varit fräckt om man gjorde en olja med det, så blir det värsta... Så blir det värsta kalaset. Och så kommer det så här ploppa, så kommer det ploppa in i någons öga. Aj. Ja, det är ju lite otur. Ja, det kanske var dumt. Men den här värmen som blir, vad är det för slags värme? Är det... Jag brukar säga att det är lite som en lokal bastu. Ja, okej. Okay. Jag tänkte fråga, är det bastu eller är det solvärme? Nej, för den är väldigt olika. Ja, mer bastu, ja. Kanonsvar. Ja, bra. Men den här eller vad sa du, vibrerande känslan, eller vad sa du, domnade av? Nej, skulle jag inte säga. Det är dumt om det gör det, liksom. Nej, skulle jag inte säga. Alltså, sen kan man ju ta lite olika mycket, och det brukar jag verkligen säga med just den som vi låter ut, som heter ON. Mm. Att den är väldigt, väldigt stark, så att det är väldigt bra om man tar jättelite och sen låter den faktiskt verka en stund. För det är många som tar på lite och så bara, jag känner ingenting inom loppet av 10 sekunder, och så tar man mer och mer och mer och mer. Så sen när effekten väl kommer så blir det jättemycket. Mm. Så att man ska bara ta lite grann. Ja, det är som ett diskmedel nästan. Eller inte diskmedel, men vad heter diskbänksmedel skulle jag säga. Det måste man låta ligga på en stund och verka innan man torkar av det. Upp smutset, tänker du. Exakt. Ja, så tänkte du, tänk så i fortsättningen. Hade vi några mejl där? Hur många som helst. Mm. Det svåra är när vi gör de här mejl nummer 6, för att det kommer så här många. Så jag får verkligen sitta och sortera rakt ut. Men jag har mejlat dig så att du kontaktar vinnaren där. Mm. Och många skriver bara, jag vill vinna, eller här är jag. Den kunde vara god att ha, liksom. Hoppas att jag var nummer 6. En sån här hade min flickvän velat ha, eller min sambo velat ha, eller någonting, så står det bara. Så det är inga specifika grejer. Nej, det är inga historier av något slag. Och det behöver det ju inte vara heller. Nej, det har vi aldrig bett om. Så att... Men det är ju en som har skickat in 4 och hoppas. Men jag är inte dum, så då, utan jag ser att det är samma person. Ja. Men det är bra försök, jag gillar det. Nej, men verkligen, men high five på er som har mejlat in. Tusen tack, alla som mejlar in till oss är ju anonyma. sexmorgon@piraterock.se är det ju som gäller. Nu då så ska vi kliva på dagens ämne, och dagens ämne är sexställningar. Ja. Det kan bli spännande. Ja. Det här är Västkustens bästa rock, Pirate Rock. Det är 6 morgon denna morgonen. Antonina Krille och Evelina från M-shop sitter med oss. Idag ska vi prata om sexställningar. Och frågan är egentligen... Finns det några regler för sexställningar? Regler? Ja, men du vet så här, det här är the unforbidden och det här funkar jättebra. Jag tänker att det finns ju inga regler egentligen. Nej, men det är där har frågan och att jag sitter här helt chockad. Vem frågar om det finns regler i sexställning? Det är väl upp till var och en. Ja. Det står ju inte en tredje part oftast och tittar och ger ett gult kort. Ja. Det där benet där är allt för mycket. Det är inte den typen av brottning liksom. Stopp! Stopp, stanna nu med benet. Ja, så här. Ja, nej, men jag vet inte riktigt vart vi ska börja, men ska vi börja med den mest traditionella som går hem för det mesta? Missionären är väl en sån standard. Väldigt traditionell. Ja. Ja. Det är väl den som är den vanligast, skulle jag väl kunna tänka mig. Om ni har tänkt på vanlig också. Film, alltså cinematisk, eller vad säger man, så här, vanlig film, inte porrfilm nu, pratar jag. Då är det alltid missionären med kläder på. Ja. Och under täcket. De verkligen lämnar inget åt slumpen. Skiler sig. Ja. Mm. Nej, men den är ju verkligen vanligast av det. Mm. Jag vet inte vart jag ville komma med det. Jag skulle bara säga det. Mm. Jag säger oftast det som dimper upp i min hjärna. Ja, men det är bra. Ja. Nej, men tittar man... Det finns ju alla dess möjliga. Men det som jag tycker är roligt, det är typ alla de här namnen som finns på de olika... Ja, det får du nog hjälpa med, för vad är det för namn? Nej, men det finns ju... Missionären och 69an och Doggystyle. Ja, men precis. Men kommer på alla de här grejerna. 69an? Ja. Vad, är det bara för att man ligger liksom... Man ser vänder? Ut som en 69. Du tänker man ligger tvärtom emot varandra, ja, egentligen? Ja, precis. Så. För det blir, den ena blir en 6 och den andra blir en 9 om man kollar så här hur... Man får ju aldrig den själva bollen som är på en 6 och en 9. Man är ju fortfarande bara man ligger och krokar sig så här. Men det är ju för att alltså, då är det ju... Kropparna överlappar ju i mitten. Ja. Och så är det en tjong på varje ände. En tjong på varje ände. På killen är det penis och på tjejer är det fot. Benen liksom. Ja. Är ju åt olika håll. Så det blir den ena en 6 och den andra en 9. Hänger ja. Med? Ja, ja. Jo, jag fattar. Eller? Jag fattar bara inte bollgrejen. Men vem är det som kommer på namnen så att det sprids överallt? Finns ja, det, men det finns det ett lexikon där man... Det är helt galet. Ja. Det måste väl vara väldigt mycket mun-mot-mun-metoden. Ja, det tror, okay. Du tror det. Ja. Men, ja, men ja, jo, så är det väl. Men det måste ju ha börjat någonstans och det har verkligen spridit sig väl. Mm. Ja. För alla säger väl nästan samma ord. Det är ju inte som, vad säger du till, jag säger gira om man tar snö och drar det i ansiktet på någon. Du säger något annat. Möla. Möla säger du, vad men säger du? Jag säger du? Gira. Ja, du säger gira. Aldrig hört gira. Jo, sen finns det ett annat mula ord. Mula finns också. Ja, mula också, ja. Där har vi tre ord till exakt samma sak. Något som heter gira, men det har massa andra grejer. Men då kanske det finns andra som har en annan, ett annat ord för missionären till ja, men exempel, har du någonsin hört ett annat ord för missionären? Nej, ligga kanske. Jag vet inte. Ibland måste du vara tyst. Du, proffset, vet du något annat ord än missionären? Nej, missionären brukar man ju alltid bara säga. Ja. Jag har nog aldrig tänkt på om det finns något annat ord för det. Nej, det hör ni. Missionären är missionären. Fick ni något att tänka på? Ja, det. Fick något att tänka på. Men något som ni har, som jag kan tänka mig på M-shop, det är ju såna här sexställstärningar. Ja. Som man kanske kan leka med. Det finns väl självlysande och det finns väl alla ja, de olika formerna. Ja, och det finns ju sådana där det står vad du ska göra på vilken kroppsdel och var någonstans i bilen eller huset. Eller men är det inte bara en bild på en ställning? Står det massa finns ord också? Nej, det finns lite olika varianter. Ja. Men det finns ju självlysande med små figurer på. Som nu är jag väl korkad, men varför självlysande? Är det för de som vill ha det kolsvart? Det är så du ska kunna hitta dem. Ja, ja. Men förstör inte det lite om man drar iväg den tärningen lite för på halvvolley? Nej, det kom under sängen! Ja, och där ligger man naken under sängen och tar med sig någon dammvippa upp. Då är ju allt förstört. Jag har hittat tärningen! Och du får börja med ficklampor och grejer. Eller? Nu drar jag mig har aldrig använt såna här tärningar. Så jag kan inte svara på det. Ja, jo, de kan ju rulla iväg lite varstans ibland. Och antingen får man ju då, helvete, avbryta. Stopp, jag ser inte tärningen. Nej, nu kan vi inte fortsätta för vi ser inte. Jag vet inte vad jag ska göra för nästa steg. Tärningen ligger under sängen. De som var självlysande slutar lysa. Tända lampan. Ja, det här går inte. Nej. Men är det en sån man måste tända upp innan. Ja. Starkt ljus på länge. Ja, och sen, Ligga ute i solen i några timmar innan. Ja, precis, det handlar ju om, som vi har pratat innan, schemalägg sexet. Yeah. Man lägger tärningen. Har du lagt tärningen vid solen? Nej! Jag glömde det. Vi tar chili con carne och går och lägger oss istället. Det är så tokigt. Ja, nej, men herregud. Vi får fortsätta prata sexställningar såklart, så vi är alldeles strax tillbaka. Västkustens bästa rock. Ursäkta. Det här är sexmorgon. God morgon och välkommen hit och hej, hej, hej. Vi pratar sexställningar denna morgonen och det finns ju x antal sexställningar att gå igenom såklart. Evelina, vilka skulle du säga, om du får nämna några som du bara så här kommer in your mind nu, vilka är det då? Oj, bara vilka som helst. Mm. Men då tänker jag bara när det ska vara så här fräckt, vet, upp mot väggar och det ska lyftas och ben ska vara åt olika håll. Och, eller när den ena rider den andra ovanpå eller bakifrån. Eller, jag vet inte vart vi skulle komma med det. Men det här upp mot väggar och allt, låter inte det som ett projekt som är allt för onödigt? Det händer liksom ju bara på film, som 50 Shades där till exempel. Mm. Du vet, han trycker upp henne. Det händer ju, det är filmsex. Ja. Och är filmsex riktigt någon gång förutom i P-film? Alltså, men det har väl sagts att det har varit i ett par filmer i alla fall. Basic Instinct var väl en sån. Jag vet inte om det har varit en skrön alltid att det var på riktigt. Det var inte Sharon Stone utan de bytte ut henne, men att det var, är det Michael Douglas eller? Ja, det är det, va? Ja, det är det nog. Ja, det är det. Som då hade sex på riktigt. Mm-hmm. Men det kan också vara en skröna för att lansera filmen. Ja, jag vet inte, men det är en sats. Men sen har jag hört om några filmer, men jag kan inte komma på några nu, men alla de här Caligula, vad heter den? Caligula? Aldrig hört talas om. Det är en sån här romersk film med de stora ormbunkar, eller vad heter det? Vad säger man? Ormgropar. Ormgropar. Ormbunke, inte det en blomma? Typ. Ja, ni fattar. Jag har ju inte ett ord rätt här idag. Jag vet inte vad stora ormbunkar. Ja, ormbunkar. Stora ormbunkar står där och gör fula saker. Nej, men, och där har jag också hört att i där så hände det att där är ju mest statister så att säga. Och att där kunde det ha hänt då under filmspelningen. Ja, att det var på riktigt. Jag tog en över den frågan. Ja. Vad har du för att svara på det, Evelina? Om ormgropar. Ormgropar och annat. Ja, nej, alltså när vi ska prata om det här med filmsex och alltså det är ju det som jag nästan tycker är det roligaste av allt, det är ju när folk just ser något på film och tycker att det ser så jäkla passionerat och häftigt ut och det här ska vi återskapa hemma. Och så många gånger så går det ju åt helvete. Och jag tycker det är så fantastiskt roligt och charmigt att så här, ja men då ska någon, ja men vi satt ju och kollade igenom lite sexställningar här och det är någon där man ska sitta på en sån här yogaboll. Mm. Och ska då sitta där och mysa och jag, alltså i mitt huvud så ser jag ju bara att bollen flyger ju åt fan och man ramlar runt på golvet och aj, fastnar och den ena landar och det är så här. Bakhuvudet kan få sig en smäll i fallet. Ja. Men jag tänker, vill man ha det, du vet, skoja till det lite, kan man alltid köra hot shot sexet där som de gör i den filmen. Heter det inte hotshot? Vad är det? Men hotshot heter det ja, inte. Hotshot. Ja, hotshot. Ja, när de hoppar från trampolinen menar du? Nej, men du vet, de ligger ju och han steker ägg på hennes mage och han har en oliv i hennes navel som han pluppar upp och käkar och bara är supersexy. Ja, då blir det ju lite pajas över det hela. Men lite sexställningar som vi googlade här då. Doggy style, bakifrån helt enkelt. Hundställningen. Känns ju lite, det är väldigt mycket djur i detta sex med sexleksaker och sådana där saker som vi har pratat om innan också. Cowgirl. Mm. Jag visste inte att den hette cowgirl, men det är klart, det kan ju funka att kalla den det. Jo. Det är något nytt ord för en gammal grej. Nej, eller? Det cowgirl har det väl hetat länge. Det säger man inte bara rida? Ja, precis. Eller? Jo, jag vet inte. Ja, cowgirl kanske. Nu kommer vi in lite på det här att det verkligen finns olika. Och sen då reversed cowgirl. Mm, precis, då är det ju att tjejen sitter bak och fram. Ja. Med rumpan åt ansiktet, om man säger så, fast på penis. Om det var bra beskrivet. Ja, det var bra. Bra beskrivet. Men det finns ju missionären då när man ligger ner vanligt, men här har de liksom kurat ihop sig lite grann. Tjejen har lyft upp sina ben och håller dem uppe på. Ja, de har mer formaterat sig som en boll tillsammans. Det tycker jag låter som en bra grej. Vad står det här? Den perfekta kombinationen av bekvämlighet och intimitet. Mm. Spännande. Motsatt cowgirl och doggy style. Och vad kallar man den här? Hängande kongressen. Den var ny. Ja, den är fantastisk. Men då är det lite det här med att trycka upp emot väggen om man ska se det framför för sig, att killen då, eller tjejen och killen, eller killen och killen, eller vad det nu är. Man tar upp sin partner och trycker upp den lite så mot väggen kanske. Precis, det står så här i beskrivningen att detta är något man gör vid speciella tillfällen, alltså inte varje dag, utan när det verkligen ska firas. Ja, men, då står man. Men alltså det är så kul också, för jag tänker så här då, jaha, så har man det som i sin repertoar och så har man något slags system. Ja, nu jag får bara göra det där, vad var den hette? Hängande kongressen. Nu fick jag löneförhöjning idag, så gör det redo för hängande kongressen. Ja. Och folk som har testat på den, vad står det så här? Vi förstör saker i huset när vi gör den här. Det är helt okej, men det kan bli väldigt dyrt i längden. Och sen står det kul att visa upp sin styrka och maskulinitet, men det krävs väldigt mycket styrka, så det räcker i mindre doser. Det är ju ingenting man gör ofta, utan det är ju någonting, när det ska firas så gör man hängande kongressen helt enkelt. Jag hade inte ingen ofta. Aning om att den kallades hängande kongressen. Men det är det som är så roligt också, alltså folk måste ha speciella namn på sina ställen. Man kan inte liksom bara göra något och hamna någonstans, utan folk hakar upp sig vid att nu är det hängande kongressen. Men den som kom på det här har ju slips varje dag när han går till jobbet. Alltså det är ju ingen som tar på sig musbyxan när han kommer hem. Oh, jag smäller av. Hängande kongressen. Ja, den får man prova någon gång. Ja, den är fruktansvärd. Göteborgs enda rockstation. Det här är sex morgon på Pirate Rock. Antonina Krille och Evelina sitter med dig då vi pratar om sexställningar denna morgonen. Och det finns ju x antal stycken som man faktiskt kan sätta tänderna i. Och vi har kommit in på en liten sida där det är bilder då på hur man ska utföra de olika sexställningar som kanske inte är de vanligaste, skulle man kanske kunna kalla det. Jag vet inte. Finns det någon som har från de vanligaste men som ändå har vuxit till sig att bli den vanligaste? Oj, det finns det väl säkert. Jag tänker annars att så här, olika varianter på missionären. Mm. Är väl något att någon gillar att ha upp benen eller att det ska vara lite snett eller att den ena som ska föra in något kanske tar upp ett ben, står lite mer på knä med ena ben. Det här Captain Morgan-posen. Ja, visst. men lite sånt. Och så bakifrån är väl nog ganska vanligt. Doggy style. Ja. Har ni några sex, alltså grejer som hjälper till med olika sex ställningar hos er? Ja, det finns ju lite grejer man kan köpa till. Jag vet till exempel, det finns nu har vi inte just kvar den längre, den tyckte jag ju var hysteriskt rolig. Så vi som var, alltså om ni tänker att det är som ett långt snöre och så är det en ögla i varje ände. Och så i mitten av snöret så är det en liten mjuk ryggplatta. Så den ska man sätta liksom i svanken. Mm. Och så skulle man sätta i fötterna i varsin sån här ögla i änden. Så att det skulle då hjälpa om man skulle ha så här helt raka ben rakt ut. Så man hamnar liksom så här. Nej men gud. Benen rätt upp i vädret, så den skulle hjälpa till att hålla fast ja, benen där. Ja, för att då kunde då man ju liksom förlita sig lite mer på. Man kunde luta sig bakåt, för annars blir det här med balansen. Så då blev det lite någon slags balans, hålla ut benen. Men hur är det en gunga eller? Nej, den var ju bara sån. Och så, men jag tänker om det är bara ett snöre, då tappar man ju det ändå. Var det stål i då eller? Nej, vadå tappar den då? Nej, men jag tänker om du var nu en platta som du la på ryggen och satte fast benen i, så blir det ju att snören går ju längst med upp benen. Tappar du benen då, så ramlar ju ändå snöret ner. Ja, för att du kunde anpassa längden så att det var liksom efter dig, så att det höll sig alltid spänt. Ah, ja. Så att du kunde liksom variera och förlita dig lite på din och vikt. Sexgunga kanske, det kanske är också någonting som finns hos er. Ja, sexgunga finns också. Det finns ju både sådana du sätter upp i taket eller mot en dörr. Vad innebär det exakt? En sexgunga? Ja, är det lite för fantasin? Gör vad ni vill. Här har ni en gunga. Eller? Ja, och sen finns det ju en del ställningar där som, alltså, där du ser bilder med en gång på förpackningen. Och du vill ha lite inspiration, kan man ju peka vilken man vill hålla på med. För Men är bägge på gungan då? Nej, det är väl alltid en som inte, alltså en som är mer i gungan och den andra som... En som gungar och en som putter på, om precis. Man säger så. Precis så. Så jag vet inte, du kanske till och med kan klicka upp den. Den finns ju på vår hemsida, vet jag. Yes, det kan jag göra. Så det finns ju, och det finns ju, nu tror jag inte vi har kvar dem, men det har även funnits så här ställningar till om du inte nu vill montera en fetkrok i taket. En sån man kan köpa till vanliga gungor. Ja, precis. En stor grön. Precis. Kan du bara byta vilken gunga du sätter upp? Ha den rätt in i rummet bara. Ja. Sök bara på gunga, vet jag. Ja, gunga ska jag söka på. Sesswing. Var det ett nytt ord? Sex swing. Aha. Där har vi den. Är ja. Det fantasy swing? Precis. Sexgunga. Ajamensan. Ja, den är till och med på rea nu för man vill köpa den. Spännande. Ja, men det ser ju ut som en... ser ut som en bärsele. Ja, jag tänkte, eller en hoppgunga. Ja, en hoppgunga, för ja. Barn. Nej. Ja, för då är det ju en rem som sitter liksom under, som man sitter på, som en vanlig gunga. Mm. Och så är det en rem som man, ligger, som man lägger runt ryggen. Och sen är det då två stycken sådana här... för fötter eller ben. Ja, för vaderna som man sätter i där. Och så precis. Får man hålla i sig. Ja, det är, den ser spännande ut. Den ser avancerad ut. Kan bli, kan bli. Kan bli. Det kan ju vara ett alternativ ifall man vill kanske spexa till det lite grann. Men tittar man på de sex ställningar vi har framför oss här då. Nu har ju de inga direkta namn. Men på den ena som vi ser så är det en tjej som ligger lite halvt på sidan. Ena benet upp på sin partners axel. Och så... sitter han där och sitter. Ja, mannen kommer gärna emellan benen. Ja, de är, ja. Men det blir som, man kan ju nästan säga att det är som en sax. Mm. Ja, exakt. Men den känns också avancerad, eller? Vad tror ni om skottkärran? Hade den funkat som sexställning? Alltså, jag tänkte just på det för att jag tränar roller derby och då med laget här skulle det vara som uppvärmning. Skulle man gå skottkärra med varandra. Mm. Och alltså, då skulle man gå så här över plan två gånger på kortsidan. Och alltså jag var ju så trött i mina armar att jag ville ju bara dö. Så tänker jag så här, ska man stå där då och ska man parera om någon nu ska jucka? Alltså så här, det verkar ju... jag har faktiskt aldrig testat det med någon och jag är inte så jäkla sugen på att göra det heller. Alltså stå där och ska man ha benen runt om och så aj, aj, mjölksyra armarna, aj, ja. Aj. Oh, nej. Ja, men på något lätt sätt känns fan. Det ju som att om man ska ha en sexställning kanske under en längre period så är det ju skönt om det är bekvämt för båda så att det inte handlar där om att man får kramp i armarna, man får kramp i benen, hej jag får inget blod i mitt huvud eller hej jag får för mycket blod i mitt huvud som den vi har framför oss här nu där tjejen verkligen kommer få för mycket blod i huvudet. Det är lite doggy style bakifrån. Hon står på händerna samtidigt och har knäppt fast sina ben runt mannen på höfterna. Bak, liksom. Ja. Mm. Den håller ju inte så jättelänge. Jag tänkte på det du sa. Inget blod i huvudet. Vad gör du? Är det typ ett stryptag alldeles för hårt väldigt länge då? Eller? Ja, eller att man kanske hänger med armarna upp i luften. Jag vet inte. Så får man hänga där i typ 3 timmar. Hänger med armarna upp i luften. Och då får du inget blod i huvudet för då kommer alltid armarna. Ja, ja. Är det inga fler frågor? Nej, vad bra. Vi passar för den och så kör vi vidare. Det här är Pirate Rock. Västkustens bästa rock. Sex morgon är det här och vi har snackat lite sexställningar och det finns ju allt möjligt. Låt fantasin flöda, det är väl det enda vi kan konstatera i det här. Och så att det ska vara bekvämt såklart. Ja, var noga med att inte sträcka sig. Jag tänker också, ibland kan det vara bra att vara uppvärmd och kanske ha druckit inte så mycket vatten som man behöver kissa ner sig, men det är dumt om man får kramp och så om man ska hålla en sexställning för länge. Det är ju en jämn balans man ska hålla där på vatten så att man får ändå vätska utan att få kramp men inte kissa ner sig. Men du, en helt annan grej med tanke på kiss och så. Jag vet inte om det här är en skröna eller inte, men efter man har haft sex ska man gå och kissa då? Bra idé. Det är så? Ja. Och varför är det en bra idé? Ja, men det kan ju vara alltså, speciellt... för njurarna eller? Men det kan också vara mycket, alltså just urinhålet sitter ju på ett ställe som utsätts ganska mycket när det är sexuella aktiviteter, om vi ser det nog väldigt medicinskt. Så att har det nu samlats några bakterier i mynningen så är det väldigt bra att kissa ut det så att det inte liksom vandrar inåt och gör urinvägsinfektioner. Både för män och för kvinnor, ja, eller? Ja, skulle jag nog säga. Framförallt för kvinnor. Mm. Ja, jag fick höra det någon gång när jag var yngre. Man ska alltid kissa efter man har haft sex. Okej, men tänk om jag inte kissar. Kissa ändå! Okej, okay. Jo, men jag tror ändå att det är bra idé. Jag har inte så mycket belägg för det. Jag bara, det blir lite sämre i alla fall. Nej, men det är de gånger man är så seg och man inte ens orkar gå upp och kissa så får man dåligt samvete och så tänker man ju dumma saker såklart. Men då är det bra. Då drar du fram pottan under sängen bara, så är det klart. Jag tar det imorgon. Kissar i glaset som står i vatten liksom. Är det kass? Ja, nej men bra snack idag, sexställningar absolut. Har du mail och tips om någon sexställning som du tycker att vi kanske borde prata om framgent, hör gärna av dig till sexmorgon@piraterock.se. Evelina, ni från M-shop hade en liten cool grej också. Ja, men vi tänkte nu så här, om någon är sugen på shoppen, nu har vi ändå haft ganska många avsnitt och vi har ju låtat ut saker, men ibland kan det vara att folk vill ha något helt annat. Mm. Så att nu tänkte vi att de 100 första som kommer in på M-shop i Göteborg säger Pirate Rock, så får man en värdecheck. Så kan man handla lite vad man vill. Snyggt. Vad man känner för. Snyggt. Och den kommer vara... Wow! Och nu är jag lite osäker på exakt hur många det är, men de som är snabbast, de får en värdecheck på 100 spänn, och är man lite långsammare så kanske det blir att du får den på 50. Mm. Men värdecheck får du om du säger Pirate Rock. Ja, 100 första. Kämpegrejt, då tackar vi för idag. Tack. Och vi är tillbaka i nästa vecka. Och nästa vecka, så vad ska vi prata om då, Evelina? Då ska vi prata om MacGyver-lösningar i sexleksaksvärlden. Ooh, kan bli spännande. Kanske vi till och med kan hitta intro till MacGyver. Det hade varit något. Ja. Spela det. Så jävla bra. Tack för idag. Tack. Det här är Sexmorgon med Antonina, Christian och Evelina. Det här är Sexmorgon på Pirate Rock.